أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورة ياسين مكي سورة تي نزول كي يوصل ويختم دي ده سورة جن رسط نازل دي أو ده سورة فرقان نمخ كده. بعض رواياتو كي ترميزي وغيره كي ده ده سورة ده فضيلت راغله و چې دا هر څه زړیو د قرآنی کریم زړو دا سوره یاسین دی. اگر چې هغه روایت ضعیف دی د سند په لحاظ، او دا هغه د وجې نه د دې سورت یو نوم جوړ شو، سورت قلب القرآن، د قرآنی کریم زړو. دارنګې دې ته سورت العظیمه هم وي، دارنګې دې سورت ته سوره المعمه هم وي، دارنګې سورت المدافعه ته هم وي، دارنګې سورت القاضیه ته هم وي، دارنګې سورۃ العزیزه وتم وی، او سورۃ یاسین خو مشهور نوم دی. د دین علاوه د شپږ نومونه دین داو نومونه دی د دې سورۃ. او حدیث کې راغلی وو چې اقرؤوا یاسین علی موتاکم، تاسو سورۃ یاسین په خپل مړو باندې لولې. ابو حیان اندلسی وی مراد د موتانه قریب الموت تی، معنی کم کسان چې د مرگ په حال کې روان دي د دنیا نه، دک وخت کې وتا دا وایي. بیا چا چې دغه روایت ذکر کړو، دغه روایت اگر چې سندن کمزور و، لیکن دغه توجیه داسې کوله چې دا زړه د قرآن ولې دی، زړه دا د انسان د بنی آدم د نیم ګس طرف ته ای کنه. د دک شانتی سورې یاسین هم د قرآن مجید نسبه اثر کې دی، او په دې کې مرکزی مسله هم ذکر ده. د دې وجنه ته قلب القرآن وی چې هغه رد شفاعت قهری دی، ځکه د شرک فعلی مبدا چې کوموا دا غیره د پکارو چې هغه شفاعت قهری دی، او د صورت کې دی. په دې لحاظ سره دی ته د زړه هغه مسله وي، قلبي مسله، مهمه مسله. بیا د دې صورت ربط مخکې سره یو خدا دی چې مخکې سورې فاطر کې توحید په دله او اخریه او نقلیه او ثابت شي. په دې صورت کې طریقه را دعوت ذکر کوي توحید ته په واقعات رجل مؤمن. دارنګ مخکې رد کو په شفاعت شرکی باندې عقلی دلایل ذکر او سوره فاطر کې د دې صورت کې دلیل نقلی پیش کیو غوږ. دارنګ کله چې مخکې صورت کې توحید ثابت کو، نو دې صورت کې تخویف دنیوي ورکی منکرینو دا غې تا. دارنګ مخکې صورت کې چې کله توحید ثابت شه، نو دې صورت کې ذکر کې صداقت الرسول او صداقت القرآن او اثبات د باث بعد الموت، چې دام اصول ثلاثه مهمه. داو د صورت اثبات د صداقت الرسول عموما، او خاص کر په بیان د توحید کې اورد د شفاعت قهری دی، او دارنګ راتله د عذاب په منکرینو ماخذ به د غدرې آیاتی، او مقصد د رسالت به ذکر کوي شپږم دریشتم دیسلوختم پنځه او یایم کې. دا اصل کې نفی د شفاعت قهری شرکی ده، د الیه او باطلونه. دا مقصد په دلیل نقلی ثابتې د درو رسولو نه درو انبیاونه. دارنګ یو رجل مؤمن بم ذکر کی صورت کې، دارنګ دا مقصد به عقلی دلایل باندې ثابتې دیار لسی پږي. اسماء حسنا بم ذکر کی شپګو، دارنګ صورت کې برد د شرک تصرف، شرک العباده، دارنګ تخویب اور کی عذاب منکرینو دا. یاره دنیوی تخویب به هم تم نه هم یو کم دیرشم کې، یا آخرت کې باس بعد الموت نرستو، او غد آیات 49 نه آخه چلیږي. بیا دې صورت کې درې بابونه دي. رومبه باب دې تر دوه ډیر شایته پورې پدې کې شهادت دې په قرآنی کریم قرآنی گواکړه دې په صداقت الرسول باندې، سره د ذکر د مقصد د رسالت نه د دې آیات نواله شوګم پورې بیا زجر دې داغې نه رستو چې دا خلق ایمان نه وروړي و آیات کې او تخفیف دې په عذاب اتم نه هم آیات کې او اشاره هم کوي علل د عذاب ته بدغه تخفیف کې بیا زجر دې لسم آیات کې او توصلی د نبی له سلام ته ول سم آیات کې او عقلی دلیل به مختصر ذکر شي د لسم آیات کې او داغه تعلق دې د تخفیف او بشارت سره مخ کې بیا دلیل نقلی ذکر کوي د پاره د اثبات د توحید او د پاره تخفیف په عذاب دنیوي سره د تشجیع نه او کیفیت د دعوت ذکر کوي وګوره بیان د رجل مؤمن ته د دیار له سیات نه والا دیر شیاته پوری او تفصیل چې ذکر کوي رومبه ارسال رسول سوار له سیات کې بیا ذکر کوي تکذیب د قوم په دریو طریقو پنځله سیات کې بیا ذکر کوي صداقت الرسول شپاړه سوله سیات کې بیا ذکر کوي تکذیب د قوم چې تطیور کړه او باغی اتله سیات کې جواب د رسول علی تن الله سیات کې بیا به دوی واقعا د رجل مؤمن ذکر کوي چې ګور هغه دعوت ورکړلې اتباع د رسولانو ته شل آیات کې او ذکر کوي به علت د اتباع په یوه شایات کې بیا به داو ذکر کوي پرد د شرک فی العباده تو دعوت به توحید تا او رد د شرک فی العبادت به په دوی شایات کې رد د شفاعت شرکی به په دوی شایات کې او ذکر کوي با حکم د عقیده د شفاعت قهری سلیری شایات کې او دارنګ اظهار د ایمان داغه وګوره په شجاعت پنځه شیات کې او داغه د شهادت ذکر او داغه د اکرام ذکر په مغفرت او په داخلولو د جنت شپږی شوې شیات کې بیا راتله د عذاب په منکرینو اب ذکر کې تیشي او کم دیرش کې او ذکر کې په سبب د هلاکت دغه خلقو په دیر شیات کې بیا په تخفیف ذکر کې یو دیرش دو دیرش کې نو بیا دیم باب دغه دو دیر شیات نه نه شپې ته پوري په دې کې لس عقلی دلایل دی ترتیب سره د دیر شیات نه والا 33 نه تر 42 پوري اور د شفاعت شرکی په 43 44 کې بیا درې زواجر دي اول زجر د پیراز 45 46 کې ویم زجر د استهزاء 47 کې بیا دریم په انکار د باس بعد الموت 48 نمبر آیات کې بیا تخویف او خروی د ذکر کې احوال د قیامت نفختین ذکر کې چې دوه پوکی به والی کېږي خروج د قبورونو دا به ذکر کې دارنګ دا به ذکر کې چې الله ظلم بچانه کې یو 55 آیات پورې 54 آیات پورې بدل چلیږي دا بشارت ته تر 58 آیات پورې بیا تخویف د منکرینو ته تر 65 آیات پورې بیا تخویف دنیوی دی په تماس چې سترګې د لروانو لشم مسخه د شکلونو هم کولې شم شپږ شپې ته وشپې ته کې به الله فرمایي بیا دلیل دا غي به ذکر کې تشپې ته دریم باب بیا د نه شپې ته نه اخره پورې دی په دې کې اثبات د صداقت الرسول له شوبه بد فقي نه شپې ته کې او یا کې بیا به عقلی دلایل ذکر کې یو یا دو یا درې یا کې 71 72 73 کې بیا زجر د مشرکینو ته 74 75 کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته 75 کې بیا زجر د منکرینو د باس بعد الموت تو ذکر کوي بعد شپږ دلایل په اثبات د باس بعد الموت د 77 آیات نواله تر 83 پورې اخر د سورته پورې بسم الله الذی جل ملکه و یحاط بمقداره الرحمن الذی جعل الانذار بیوم الجمع رحمتا عاما الرحیم الذي انار قلوب اوليائه للاجتهاد ليوم لقائه خاص مدد دنم د الله هغه ذات چې اوچت شان والد ملک دادو د دین چې څوک هاتو کی په مقدار دا غیر رحمان ذات دی ګرځولې له انذار د ورځې د قیامت عام رحمت رحیم ذات دی منور کړی دی زونه د خپل دوستانو د پاره د کوشش کولو دا غر ورځې د ملاقات یاسین دا دا حروف مقطعات نه دي الله کويږي په معنا د دې کلمات چا پدې کې معنی کړي وي چې یاسین ظاهر خبره دا ده چې دا د مقطعات نه دي لوی فائدہ پکې تنبیه په اعجاز د قران بعض وی په معنا د یا سید البشر دي د ابو بکر وراق نه نقلو چې یا سید البشر او سردار د بشر لیکن دا خلکو چې مشهور کړي دي چې را دا غنه د نبی له سلام نوم دی یاسین دی دا غنوم دا په صحیح روایت ته نه دی ثابت او کوم روایت چې قرطبی راوړل یا ماوردی دا به سند ضعیف او کمزور روایت دی دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو توجی نقل وش یاسین معنی یا انسان او انسان او بیا املا کې اکبری وی ویسل کی یاسین دی اوتلو یاسین یاسین نور دار دی صورت نوم دی نو یاسین دی صورت نوم دی او دا بهتره ده او باقی د دې خپل معنا چې د یاس معنا د سین الله ته پته لګي دا غي مونږ ته پته نشته دا غي الله عالم مراده به ذلک الله ته پته ده یاسین الله کويږي په معنا د دې دو کلمو والقران الحکیم او گواذ قران چې ډکته د حکمتونو نام حکیم دی، هر خبره کې حکمت پروت دی، یا حکیم معنی مضبوط دی په دلایلو باندې. پس گواله انک لمن المرسلین، دا صداقت الرسول ذکر کوي، په صداقت القرآن اول نه کتاب ذکر کوي، قران حکیم او غي گواګه پدې چې ته دلیګل شو نه گواله قران حکیم، قران چې حکمتونو والا دی، پدین انک لمن المرسلین، چې یقینا ته ضرور د رسولانو نه پورا الله په قران باندې قسم کوي چې ول قران الحکیم. که څوک دا سوالو کې چې د قسم مقصد خدای چې کجری زه درو جنې مکنه، نو په چا چې قسم خورم نه خبره له ټکره راکی کنه، سزا به راکی، او دا د الله د شان سره خو نه خایيږي. په جواب دا چې صفاتونه او کارونه د الله په مخلوق نه قیاس کیږي، مخلوق هغه داسې قسم نشي خوړی او الله خوړی شي، او قسم د الله د تاکید او شهادت په پاره په داوا باندې په طریقه د دلیل، لکه خطیب شیربینی سراج المنیر کې وي، دا مجرد حلف نه دی، قسم نه دی، بلکه دلیل دی په شکل د قسم کې، ځکه چې قران کریم معجزه او دلیل دی د رسالت د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم کنه. ځکه ما معنا او کښې ګواله قران کریم، قسم دی په قران حکیم. که څوک سوال داوږي چې دلیل په صورت د قسم کې د صحیح حکمت د پاره ذکر کو، خالص دلیل ولې نه راوړو، دا غي جواب دا چې په دې کې ډېر حکمتونه دي. یو حکمت دا دی چې قسم کول د لوی ذات د طرف نه دلیلی چې مقسم علی چې پچا قسم خوړی شي هغه ډیر لوی امر دی، نو مخاطب وو ته په شوق وګ دی بیا کنه. دا رنګ دیم حکمت په کدار چې د عربو مقی دوا چې په دروغ باندې قسم کول سبب د تباہی دی، او نبی له سلام په ډیرو حالاتو کې قسمونه کړی دی، هیڅ مصیبت وته نه رسیدلی، نو پته ولګل چې صادق نبی دی کنه. دا رنګ دیم حکمت دا دی چې دلیلونه په تیر شوی صورت کې ډیر بیان شو، او دا غي باوجود دی سخ انکار کو چې هغه د سوره فاطر آیات 42 کې ذکر وکړه، د دې وجنه رجوع وکړې شو قسم ته، مانه دلیلونه خو دې ته فائدہ نه ورکې، نو قسم کول ضروری دی کنه چې اوسړې منکری قسم به وته وي. ول قران الحکیم انک لمن المرسلین، یقینا تو خامخا د لګل شو نه د رسولانو نه، دا جواب قسم دی کنه، او داود سورت دا د دې وجنه په ان او پلام د تاکید باندې راوړه، انک لا من المرسلین علی صراط مستقیم، بلار نه غواني دا ذکر د صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دیم جواب قسم دی معنی روستو د صفت د رسالت نه بیان د مسلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او دا دلیل دی چې طریقه او سنت د نبی علیہ السلام صراط مستقیم ده، ته په صراط مستقیم کړه، د محمد رسول الله ټول سنت د صراط مستقیم دی، علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم، رالیگل شویدی ده زورور ذات ده طرف نه چه رحیم هم ده مهربان هم ده، مانا تنزیل نازل شویده پتا بانده پا نازلولو سرا، او نازلولو هم ده دا سه زورور ذات تی چه رحم کونگی ده. تنزیل العزیز الرحیم، نازل شویده نازلول ده زورور ذات چه مهربان ده، العزیز الرحیم ده. اصل که دا درم جواب قسم ده و فعل حذف ده، نزل تنزیلن معنی دا قرآن کریم حکمتون و شهادت کوي چې دا د الله تعالی چې عزیز و رحیم دی، دا کتاب دی. تر دې پورې مرسل طریقه د مرسل او د مرسل ذکر شوه، ناخوا لتون زیره قومن لتون زیره دی که مقصد د رسالت ذکر کوي، او مرسل الیهم چې چا ته رالیږلی شوی دی، او مقصد یې څه نه دی که اشاره ده چې دا آخري نبی په داسې وخت کې رالیږلی شوی دی چې اهل دنیا د دې رسالت ته محتاج و د غفلت د وجې، ذکر ویل تنذر قوما دې دا بارا چې بیان د یری او کې داسې قوم ته ما انذر اباهم چې رنه د ورکلې شوې مشرانو د دیتا په هم غافلون دی به پروا دی دی به پروا دی معنا دام د دې پیغمبر عظمت شان دی داسې سوره سبا سلور سلويخ کې سوره سجده دریم کې تیر شوی دی کنه چې خلق غفلت کې پراته وو ته مرولې کې لګنه دې دا بارا چې دی پوشی په مقصد باندې او دی غافل دی دا غینا نو محتاج دی مسئلے تا. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، کله چې مقصد د رسالت ذکر کنا چې انذار دی نو سوال لاغی چې دا ټول خلق ول ایمان نه وروړي، نو دی آیات کې دا غی جواب کوي په ذکر د معنی چې معنی موجود دی کنا. لقد حق القول، یقینا پورا شوه دی حجت او دلیل على اکثرهم پډیرو د دی باندې فهم لا يؤمنون، دی ایمان ته ناراضی ایمان نه وروړي. نو معنا مراد د دینه فیصله د عذاب د چغه سورې هود کې ذکر وا 119 آیات کې، سورې سواد کې هم 15 آیات کې راشي، او فیصله د تقدیر مراد دا، یا مراد ته نه حجت پوره کول دي پرالې غلو د ير ورکون کې، ير ورکون کې راغې د دلیل قائم شو نو عذاب خود راضی چې دینه منینو دا خو تخفیف شروع شو ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا یقینا مونږه اچولی دی په سټونو د دې کې توقنا فهی الى الاذقان لا غرسید لی ترزنو فهم مقمحون سرون د دې با پورته شوی اغه د دې زنو تر رسیدلې دي نو سرونه پورته شوی دي هم حوی اصل کې اوچته دو ده د آیات کې درې توجیهات دي یو خو عام مفسرینو واقعا د ابو جهل او د نورو کافرو لیکل ده چې نبی له سلام او هو او د منظور دعوت نه منقول کوشش کو نو لاسونه د سټونو سرون ختل کنا کوشش دا کو چې هغه گزارو کو الله ولا لاسونه برون خلو الا ساسو چې تګلو بیره کته کولې نشو نو رب داله چې دا یو قسم حجت چې په دی باندې قائم شو په طریقه د معجزې دا تفسیر شو د حق القول کنه زمو توجی دا چې دا په قیامت کې د کافرانو حال د عذاب نو دا تخفیف او کروي شو کنه زمو توجی دا چې دا تمثيل دی د مانع د دې د ایمان وروړو نه او دویم جواب وجدا د دې د ایمان نه وروړو یعنی اغلال په سټونو د دې کې پراتری دا کنایه را چې دې چا په روان دي کنه په سټونو کې توقونه دي چې نو تقلید د مشرانو گمراهانو کوي بغیر د دلیل نه لکه چې په پلن توق دی او انسان سټ اوتړي کنه نو سری اوچتي لارې ته کتی نشي کنه نو ټکر وي او کله پکند کې ورزيږي کله کوي ته ورزي دارنګ دي د مشرانو د تقلید شرکی په وجا د هدایت نه محروم شو کنه فیا الی الاسقانی معنا کله داسې موشي چې بیان کوي اغي ته مشرانو دی بره ګوري کته نه ګوري کیسه وت ذکر کوي من غلط واقعات وت ذکر کوي په عقیده ساتلې ده نو د قران کریم نه څو چت کړلې چې دې کې سدي او څه بیان کیږي نو ځکه دا د دنیا سره ولګوا نو جعلنا من بین ایدیهم سدا او جوړو موږ مخ کې د دې دیوال او من خلفهم سدا او رسو د دې دیوال مخ ته دیوال دی او رسو د دې دیوال له نو مخ کې سلی دی شي نو شاته سلی دی شي نو فاغ شیناهم نو موږ لاند کړل دی فهم لا یبصرون نو دې اس نویني مونگ پی غشاورا وستا یا فاغشینا هم مونگا راگیر کلل دی نو دی سنوی نی گور قیام دنیا سرم لگی کنا چی آخوا دی خوا دیوال لی خوی او سوال دار علی چی مخی او شاعت دیوال ذکر کنو خی طرف تا و گست طرف تا ولی نی ذکر کنو نو جواب دار چی کل خی طرف یا گست طرف تا مخ کی کنن نو بیام یو طرف تا مخ شو کنن او بل طرف تا شا نو بین ایدیم و خلفیم دیتم شامل لی خوا چی دیتا تا شامل لی وجنا د یاد کوم درې توجیهات یو خدا او چې کافرانو د رسول الله د وشتو اراده وکړه نه الله تعالی په دیوالونو کې راګیر کړو دا معجزانه حجت په قائم شو خو بیا هم ظالمان دی ایمان ته ناراضي دا معجزه وین دوجی دارا چې دا په جهنم کې ردی حالی ته تخفیف یو کړی شو درې مدار چې دا تمثيل له ذکر د درې معنی د هدایت نه معنی لکه چې یو انسان دی دا مخ کې ورستو دیوال دی نو مخ کې ورستو نشیټ لیکنه او سترګې هم بندي دي د دارنګ د دې قیامت بارے کې دیوال د شبهات ودي او د دنیا بارے کې دیوال د شهوات ودي د حق نه لاندې دی او د هدایت نه محروم شو کنه نو مخې ته هم دیوال لې رستو هم دیوال لې الله او فاق شینا هم نو موږ راګیر کړل دی فهم لا یو سرون نو دې سویني نه نو چې کله حال دا ده نو زجر ورګي دې ته بیان فائدہ نه ورکی کته بیان کيو کنه کې دواړو به برابر دي و سواء علیهم او برابر دا پدی باندې انذرتهم ام لم تنذرهم کایر اور کی دیتا کایر اور نه کی لایو منون ایمان نروڑی ایمان نروڑی جی خوبوی په کلم جاءهم نذیر الله یکونن احد من احد الامم مکه تیر شو کنه یره کوم ته پیغمبر راغه او بیان کوون کی راغه کنه مون بډیر هدایت والے شو مون بداغه خبر اومن خو کله چې پیغمبر راغه نه دی ظالمانو او نه من نه دی مقام کی الله وی انذار خو ته تاو کو په دې اثر نه کوي کنه ابتدا کې هم ویل تنذر قوم ما انذر اباهم نو دلته بیا فرمایي انذر ته مون تنذر هم لای منو اصل کې دا سلورم معنی ده او جواب ده چې دې ته د عیناد او د زد د وجنه انذار ور کول او عدم انذار دواړه برابر دي او تشریح مخ کې سوره بقره کې ابتدایي ایتونو کې تیر شی او جلته هم داسې آیات کریمه وکنه چې سوان علی منذر ته مون تنذر هم لای منو کنه دلته مغه شان دي دې کې خبره ای اغه دای چې برابر دی په دی باندې کته ته یره ورکه او کنه ورکه نو کله کله یره نو ورکول داسې شي لکه چې یره ورکول نه دا خو ښه حل شي کنه او کله داسې چې یره ورکول داسې دی لکه چې یره دنی ورکول دا بیا بد حال لکه وسړی دی او اغه د کنه ویلې ویلې شي دا خو خو حال شته نه خوان دا ونا خوان دا برابر شو او فضل الهي جو میسر شو کنه خو کله داسې شي چې ویلې وته نه ویلې شي اشته تیر شي کنه دا بیا خطرناک حال لګنه دلته کوم حال مراد دی ذکر ادوار خو یو شی معلومیږي لا یؤمنون قرینه چې دا حال مراد دی کدی ته بیان د یره او کیم دی باندې هیڅ اثر نه کیدا غړمنګی دی لا یؤمنون ها که ایمان ته ناراضی چې ایمان ته ناراضی نو پته ولګی دا دی ته بیان کول دا سیدی لکه تاسو ته بیان کړی نه انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب یقینا یرا ور کوي ته مانا فیدنا کا یرا من تبع الذکر هغه چاته چې تابعداری کوي د نصیحت ته خو هغه چاته یرا ور کوي یرا خو نبی اسلام ټول ته ور کوله په فیدنا کنه وا الته فیدا و نشو کنه هغه ته یرا ور کول په شان ته نه یری ور کول شو دا برابر شو خو څه کسان په داسې شتا چریبان استا یرا اثر کوي انما تنذرو یقینا اثر کوي استا یرا ورکول من تبع الذکر هغه چاته چې تابعداری کوي د نصیحت مان روان شي په نصیحت پسې وخشی الرحمن بالغیب او یرا کوي د رحمان په شیشا په حال د نلیدو داغه کې یا بالغیب مانه بالقلب رکی یریږي نو فبشره بمغفره و اجر کریم نذیر ورکه دلا په بخنه او په ثواب عزتمند دا کوم کس چې د ذکر تابع دی د وحی تابع دی ذکر سره واحد کنه قران او سنت دی دیغه په روان دی د رحمان نه یریږي او پړ کې یرا پرتا دا هغه ته زیر ورکه بشر هو بمغفره و اجر کریم نو دې کې دا ذکر کوي خشیت نه رستو ذکر کو ور یو اتباع د قران او دیم خشیت د رحمان خشیت رستو ذکر کو نو اشاره ده چې هغه خشیت مراد دی کوم چې د قران نه حاصلېږي او دوه جزاګانې ذکر کړې دي کریم د دنیا په اجرت کې لذت محسوسېږي او د آخرت اجرت داسې دی چې کرامت او عزت دې کړه د دنیا خدا سي چې قتل کوم دیاړي اخلي نو پای کې وګونه ذلت وي او دې کې ذلت نشته ځکه کریم دی کرامت والا اجر دی ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم ان نحن دي کی دلیل عقلی دی مختصر یقینا مونږه ژوند کو با د امړي دا چې کوم تلې د دنیا نه او نكتب او لیکم مونږه ما قدمو هغه چې دی مخلې گل کړی دی واثارهم او هغه چې دی رستو پریخي دی غل لیکو معنا ظاهری مراد دا د پاره د اثبات د قیامت او د ضحاک او حسن رحمهم الله نه نقلو چې په دې سره ایمان بعد الكفر مراد دی چې انا نحن نحيي الموتى کافر دی مونږه ژوندې کو ایمان دراغه او نكتبو دا کتابت د احیا بعد الموت نه مخکې دی لیکن کله چې مقصد د احیا بعد الموت نه معنا د مرګ نه رستو د ژوند نه حساب د عملونو دی د دې وجې نه مقصد په احیا پسې ذکر کوخه د دې کتابت نه مراد کتابت د کرامن کاتبین دی لیکل کې غي فرشتي مقرر دي کنه چې وین علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون هغه لیکل کې نو نكتبو مونږ لیکو ما قدمو صحیفو کې لیکي د کتابت نه دا مراد یعنی کتابت نه مراد تقدیر کې لیکل دي او مضارع کله په معنا د ماضی راځي ما قدمو پاول معنا سره دا مطلب شو چې مراد ته عملونه چې انسان کړی دی نو اخرت ته وړاندې لیکلي کې اخوات لیکلي کې او دویم معنا سره ما قدمو واخرو مرادی معنا ټول اعمال که مخکې دي او که وروسته دي هغه ټولو ته شامل شي که الله وایي هغه مونږ لیکو نکتبو او بیا دې مقام کې د آثار نه مراد یا خو قدمونه اغوستل دي جومات ته د عبادت لپاره یا هغه قدمونه چې کار خیر دپاره انسان اخلي دې باب کې بیا محدثینو هغه روایت راوړو چې بنو سلمه وې مونږه جومات ته نږدې راځو دې دا پارا چې مونږ د لری نه روان یو موږ د ځان نه رسونو مشقت ډیر دی نبی له سلامته او بنو سلمہ دیارکم دیارکم تكتب آثارکم خپل قرون لازم ولي سه تاسو چې جمعه ته سور قدمونه اخره سور د لری نه راځین د لیکل کیږي کنه یا مراد د دین هغه نه کی عبادت عملونه چې انسان د رستو خلقو د پاره پری دی ښه او حدیث حسن بصری قتاده امام مجاهد نه نقلو خطا هم به ارجله خطاهم بارجلهم دا چې کوم خپې دي او چې تی قدمونه اخلي دا مراد دي او حدیث کې هم دک مراد او کوم چې صحیح مسلم کې راځي جابر رضی الله عنه یا مراد د حسنینا دې مقام کې چې ما قدمو آثارهم د آثار نه مراد څه دي حسنه او صحیح ادي مانسو هغه نیک یا بد اعمال چې انسان د رستو خلقو د پاره پری دي او رستو خلق پاغه باندې عمل کوي تفسیر قرطبی دا هغه دا مثالونه ویلي دي چې علم دی داغې تدریس کړی دی او شاگردان شته هغې نورو ته رسوي دا اثار دي که نه یا کتاب تصنیف کړی دی او کتاب تر وروستو پورې پاتې خلک د هغې نه فایده اخلي یا وقف کړي یا جومات او مسافرخانه مدرسه پول دی جوړ کړي دا نیک عملونه دي که نه او د بدو عملونو مثالونه څه دي ټکسونه دي چې ظالمانو بادشاهانو په مسلمانانو مقرر کړي یا لاري دي چې دوره تنګي جوړې کړې دي چې پای کې مسلمانانو ته تکلیف دی او نقصان دی ډېر دنیا نه لاړو او هغه بد کار دی پاتې شو دلته چې خلکو ته تکلیف دی او نقصان دی او یا لګېدل دی لارې تنګه کړې ده چې خلکو ته تکلیف دی پاغې یا غزلې مزلې لبې مبې هغې کارونه چې هغې سره د الله د لارې نه خلق منع کېږي هغه کیسټي دي که نه لکه ګانې بجانې دي دارنګې سنیماګانې دي دارنګې د دې یو بل مصداقم دی هر طریقه خیسته سنت جاری کول چې د نبی علیه السلام سنت خلقو په عمل پرې خېره وته جاری کې په خلقو کې او خلق پاغه عمل شروع کړي د آثارو کې راغې ښه تر څو پورې چې پاغه عمل کیږي ستا ثواب بکیږي یا ناکاره طریقه سي لکه بدعات ایجاد کول او جاری کول په ملک کې د ټولو ته شامل کا آثار د ټولو ته شامل دي نه الله وی هغه آثار هم لیکو لره د عمل له ځکه انسان چې کله مړ شي کنه دغه عمل نامه بند شي خو سیوا دا غینا چې جاری عمل دی جاری عمل څه دی جاری عمل کله په خوشکل کې دی لکه صدقه جاریه ده نیک اولاد دی نیک شاگردان دی دنیا کې دغه دی علم غیر لاړ شامل شو او هغه بد سدی بد دالی لکه دی لکه دی د بدعات او تقریرونه کړی دي خلق له عقیده خراب کړی دا کسانې پیدا کړی دي او غیر هغه ترویج کوي تر وروستو پورې رسی کنه دا اثر دی کنه یا نور د ناروا او زینو جوړ کړی دي حرام کاره د پاره خلق را بللې دی هغه ته ډیره دنیا نه لاړ مردار شو او دا هغه چې کوم اثر دی هغه د پسلی ګری کیږي ها دا عمل دی د پسلی ګری کیږي د خلک گمراه کړه د دلال لیکنه دلال خو رد کارو کنه او دې لګې دلې کې څو ټټه کې کړي د گمراهه د لوبو د گانو بجانو د لطیفو د ټوکو ټقالو د دروغو هغه رستم خلک اوري هغه پکاته کې نه دی دانور کسان هغه سره گمراه کیږي کنه گناه باندې اختدی او مختدی دا ټول آثار کې راځي ښا نو دې ټول ته شامل شه وانا اكتب لكمنگا ما قدمو هغه عمل چې مخکې لګل لري ژوند کې واثارهم او هغه چې دی رستو پرېخه دې معنی د دې د مرګ نه رستو وکل شی او هر یو سیزو احصیناه راګر کړه دې مونږ هغه فی امام مبین پاغه کتاب لوي کې امام مبین نه مراد لوح محفوظ دی ځکه امام هغه سیز ته وی چې پاغه پس اقتدا کیږي د دې وجنه تورات تم امام ویلو سورې هود کې تاسو ته تیرشي وی دی ولله سایات کې او کله چې رستو ټول کارونه د تقدیر تابع دي کنه د لوح محفوظ د دې وجنه هغه ته امام وی ښه په دې معنی د شیګانو یو من غلطه خبره ده چې هغه وی امام نه مراد علی رضی الله عنه دی دا کم ځای کې راغلی دي دلته راغې سم مناسبت ته چې خپل تفسیر کې هغه دی امام مبین نه مراد علی رضی الله عنه دی دا د ځانه یو تفسیر دی چې ډېر غلط دی د صحابه او تابعین او تبع تابعین بلکې ډېر رستو پورې 15 می صدیه پورې د دې اثر نو رستو شیعگان رالو هغه تفسیرونه ولیکل ناغې د امام نه مراد علی رضی الله عنه و امام نه مراد لوح محفوظ دی ښه نو دا لوح محفوظ دی سورې هود کې تیر شي ولا سات واضرب لهم مثلا اصحاب القريه دي زنا په بیا وګوره متعلق دي لتون زيره پوري او دا مثال د انذار تفیف دنیوي ذکر کی او دلیل نقلي ذکر کی په توحید باندې دارنګ په دې کې په انذار کولو باندې تشجيع ده سره د ذکر کولو د طریقې د انذار نه چې وګوره انذار والا خلق انذار غي کړل په کومه طریقې کړل دا غي نه چل زکه کنه واضرب لهم مثلا اصحاب القريه او بیان کدی تا عبرتناک واقعات یو خاروالا وضرب لهم بیان کدی تا مثلا عبرتناک واقع اصحاب القریہ د یو خاروالا د کلیوالا اذ جاء اهل مرسلون کله چرال الاغیت لگلی شوی مرسلین و درالو بی مقام کې یو غټ اختلاف داو چې دا کسان چې کوم الله را لگلی دی مرسلون نو دا یقینا انبیاء دی او کنا دا یو پیغمبر را لیگلی دی نو چاوی دا جا اهل مرسلون دا مرسلون نه مراد د عیسی علیه السلام شاگردان دی چې غلی گلیو چر تی لیگلی وی وی انتاکیه تی لیگلیو دو ملگری مخی لیگلیو یحیی و یونس او دا غی نروس توی بل ور پسی ولی گو درم نا اگر آغی دا غی تایی دیو کو آغا شمعان دی یا شمعون دی آغی ور پسی ولی گو نو بیا رجل مؤمن راغ او دغی تایید وکړو خلق را پاسه دا رجل مؤمن شهید کو. لیکن حافظ ابن کثیر په دې باندې رد کړل چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه د عیسی علی السلام په زمانه کې سلور خارونه چې کوم مشهور خارونه دي کنه، نو پای کې وان تاکیه ده چې د ابتدانا هغه کې دعوت توحید چلولې شوې ده. ایو وجه دا ذکر کوي حافظ ابن کثیر چې ارسلنا الیهم رسل روان دي، کله چې ولېګل موږ دیتا فعززنا موږ مضبوط کړو، ان الیکم مرسلون د دینه معلومیږي چې دا د الله تعالی طرف نه رالېګل شوی انبیا دي، دا د نبی تر طرف نه لېګل شوی نه دي چې دا صحابه وي. دویم دا چې هغه په دې باندې په بشریت اعتراض کړی رسل روان دي، ښا چې تاسو خو زمونږ په شان دي کنه، ما انتم الا بشر مثلنا، وی د دینه دا معلومیږي چې دا انبیا نو چې دا بشریت سره اعتراض کونه دی وجه نه کاو چې په ټول انبیا باندې دا اعتراض شویل چې غیته ویلي بشر مسلمان، او کچر تان بیا نه وي خو ظاهر خبره و چې غیته یې پشان بنی ادم بیا به اعتراض څنګه کاو، مان ته ملا بشر مسلمان. درې موجه دا چې تاریخ لیکلی دی چې انتاکیه لوم به خار دي دا غسلور او خارونو چې عیسی علی السلام باندې ایمان راوړو، خو د سو انتاکیه اسکندریه او رومیا قسمی لیکلی دی مخ ایمان راوړو، نو کله چې ایمان راوړو نو بیا ولې الله کړی شو. او سلورم وجدارا چې د سوره قصص آیات نمبر 43 په تفسیر کې د اکثر سلفو نه نقل شوی دی چې رستو د انزال د تورات نه په یو امت استثاری عذاب نه راغلی، او په دې واقعي کې خدا روان دی رستو چې په دې استثاری عذاب راغی، او انزلنا علی قومی من بعد من جند من السماء وكنا مرسلین، دا دلایل غلی کړو چې ردی نه دا معلومیږي. خو دې بعد کې بعد مفسرین لکه علامه زمخشری حدیث د طبرانی او راوړی چې دا نه دا معلومیږي چې دا عیسی علی السلام دی ګریدی، خو هغه حدیث منکر حدیث دی، ځکه دا غي سند کې حسین ابن حسین دی، حسین ابن حسین اشقر شیو او پرې خو دلشې متروک راوی دی. نو معلومی کی دا چې دا واقعه د موسی علی السلام نه وړاندې دی او قوم واقعه دا کی دی شي چې دا هغه قوم د کلی مومن انتاکیو د دې وجنه چا ویلی چې انتاکیه دا. په بار صورت قران کریم د ټیګ نه دا معلومی کی چې مرسل دی، اس جاء اهل مرسلون، او د عام خلق مبارکی دا چې ته ویل کیږي چې هغه نبی نه چې هغه مرسل استعمال شي. کله چې رااله غیته انبیاء کرام لګلی شوي رالو مسله وته کوله، نه ارسلنا الیهم اثنین، کله چې راولېګل مونږ غیته دوه انبیاء، یو نوم صادق او دبل نوم صدوق، دا دوه انبیاء دي، فکذبوهما، نو غی تکذیب وکړو د دې دواړو نسبت د دروغ وته وکړو، فعززنا بثالث، نو مضبوط کړل مونږ غی په دریم باندې، دریم نبی مراغ شلوم نومو، نو فقالوا دی ټولو وی ان الیکم مرسلون، یقینا ممتاز تر علی گلی شیو، ټول خلق ته بیان وکړي ګورې موږ د الله تر طرف نه را لګری شیو انبیا یو ایمان نوړې مسلو منه، نو قالو وی وتوی ما انتم الا بشر مثلنا، نه تاسو مگر بنی ادم یې زمونږوندا بنی ادم یې، نو زمونږ په شان ته لاس او پیس ترګي او چې څنګه زمونږ پرزی دي دا تاسو پرزی دي، نو ما انتم الا بشر مثلنا، او ما انزل الرحمن من شيء، او نذر عليه الرحمن سشي داغ نه چتا سو وای تا تاسو چ سوای د کی یو خبرم الله نه لکړي، اين انتم الا تكذبو، نه تاسو مگر دروغ وای، دروغ جن خلق یې قران بیا کرام ته مخامخ وي دریم بیا دیو نبی من دي تور بدبخت دي چې تاسو زمونږ ته بنی ادم یې، او رحمان هیڅ هم نذر عليه لري سره ځان لګی آئے. هر تاسو چې سوای درو دي، نو قالو اغي ورته ربنا يعلم، رب زمونږ په هیږي ان الیکم لمرسلون، شیخین مون تاسو ته خامخار علی گلی شویو، ور د علم د باب نه رستو ان راغې دا هغه علم دی، باب د علم چې رستو کې اثر نه کوي دا ښا دا غلې دې مقام کې، او دا مفول نه دی یعلمو د پاره لایره بار مفول نبی ابن رحیان خبر مخه ترات له سر را کو شه دین رسو ان ذکر کیږي ښا، ان الیکم لمرسلون، یقینا مون تاسو تر علی گلی شو یو، تاکید یو کو کنه، تاکید په کلام کې ولې کوي، مخ کې وی ان الیکم مرسلون، اوس وی ان الیکم لمرسلون، لام به کې سیوا کو، ځکه د مخاطب حال ته بګوري کی دی شی هغه خالی ذهنی هغه ته ساده کلام وکړه، نشه کلا پوېږي چې خالی ذهن نه ده شک دی ناغه تا لګ موقت کلامو کا چې ان الیکم مرسلون، نشه کله پوېږي چې دی خو بالکل انکار کوي، ناغه دا حروف نور سی واشي ربنا یعلم، دا په معنا د قسم کی، یقینا قسم مې دي چې مونږ را لګلی شو، قسم وکړه، او ما علینا الا البلاغ المبین او نشته پس مزمون مگر رسول خکارا زمون کار خدا دې چې بس مسله برسو ک تاسو منه او منه کنه منه منه نو قالو هغه بد ماشانو سو ان تطیرنا بكم یقینا موږ سپیر شو تاسو د وجی دا بی بی اجلی کا یره خو چې تاسو راغلی یې کنه نو کار خراب دی ګوره باران نکی پلانه چلو شو رنګې چلو شو د ملک خبره رامخه تکړي دا پارا زمانہ کې باطل پرست او بدبخت خلک دا وی یره خو بس تاسو راغلی یې نو رښتې د خلکو روان شي د پلار د زوی سره نه لګي د روړ د روړ سره نه لګي پلانه چلو شو رنګې چلو شو تطیرنا بكم لَئِلَّمْ تَنْتَهُوا كَتَاسُ بَنَّ شْوَيْدَ دِي مَسَلُونَ لَنَرْجُمَنَّكُمْ نُخَامَقَا سَنْسَارْ بَكُمْ مُمْتَاسُ بَكَانُ بَمُولُ بَكَانُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ یا رجم مراد تشتم دے کنزل و بدرت بواوی داسو تا دازه کوئی چه انبیاء کرام چه اللہ کمرالی گلی پوچھو تو خاندانونو کی گنا دازه کوئی تو یسی برا بانزان بیزتا کہو دو چه تو خاندانونو ہے لَنَرْجُمَنَّكُمْ أَوَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ او خامخا ضرور وبرسی تاسو ته زمونږ د طرفنا عذاب دردناک ناکاره سزا بدله درکون نو قالو انبیاء وته جواب کوي طائرکم معکم سبب د سپیروالی تاسو سره دی مله سبب د سپیروالی تاسو طائر تاسو دی طائر څه ته وی ما ثوار من عمل المرء هغه چې وسړي عمل کم کړل هغه ته الوتې کنه مانه تل دې مخکي نو طائر خو تاسو سره دی معکم من عملکم ملصقم بكم سبب د سپیروالی تاسو سره ده اخو تاسو یې چې کفر کوي او شرک کوي دا غي د وجه نسپیر شي یې ها فایرکم حکم عین ذکرتم آیا چې تاسو ته نصیحت درکړې شي نو انکار کوم دلته اصل کې حذفی عین ذکرتم فتطیروا عین ذکرتم فتتوعدوا یا عین ذکرتم فتطیرتم عین ذکرتم آئے چه تاسو له نصیحت درکړی شي نو تاسو انکار کوئ تاسو بدفعلینی سه نو تاسو دمکه کوئ دمکه ورکوئ عین ذکرتم بل انتم قوم مسرفون بلکی اے تاسو یو قوم مشرکان مشرک خلق اید لا خبرې کوئ نو مصرف اید حد نتیروتون کی هر مشرک د حد نتیروتی ځکه مصرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مشرک ته وی کنه ځکه هم د حد نتیروتی دی اوس دی وخت کې انبیاء درې دي او مسله خپو زور او شور شروع کړاږي او مرګره ولا الله یو ول ور انبیا درې دی ایمان وروڼ کې پیو دي اوس دا غيو ایمان والا ذکر کوي ورپسې وجا من اصل مدینه رجل یصاحه چې صحیح مانو کې بادر سړی دی کنه ټول خلق خلاف دی صرف یو تند چر دی درې انبیا او صحابي شوخه انبیا درې دی صحابي یو دی یو ملګری دی جا من اصل مدینه دا غوړه چې حدیث کې راځي چې بعض انبیا براشي حکومتي بو سره نه بعض براشي صرف یو امتی به یاد به یو سره باقی با گنم بیا راشی و غیصر و صرف یو تن یاد بطن شی دا درین بیا اکرام دی او ملگره یو دی ناغذی کرکی رسو جا من اصل مدین بیاو دا بوئی یاسین اللہ بوئیگی پمانا دا دے کلماتو والقرآن الحکیم او گواد قرآن چو ڈکتے دا حکمتونونا انکا لمن المرسلین یقینن تو خام خادلے گلو شونے علا صراط مستقیم پلار برابرے تنزیل العزیز الرحیم رالی گل دا زور ور ذات دی چی مہربان دے لتنذر قومن دے دا پارا چی بیان دے یرے ہو کی دا سی قوم تما انذر آباؤہم چیرن دا ورکلشو مشرانو دا دیتا فاہم غافلون نو دیوے پروالی لقد حق القولو یقینن پورشو دے دلیل یا پورشو دا وعد دا عذاب علا اکثر ام پاک سرو دا دی باندے پزیاتو دا دی باندے فاہم لا یؤمنون نو دی ایمان نروڑی انا جالنا فی آناقہم اغلالا یقیناً اچولی دی مونږ په سټونو د دې کې توقونه دنیا سره ولګوا اچھا خیرت سره لګې نو ماضی په معنا د مزاریکا یقیناً ګرځو به مونږ په سټونو د دې کې توقونه فهی الی الاذقان نو دا بر رسیدن کی زنو د دایتا فهی واصلتن الی الاذقان فهی الی الاذقان نو دا بر رسیدن کی د دې زنو تا په هم مقمحون نو دی وو چې تون کی سرونو لرام وجعلنا من بین ایدیهم سدا او جوړو به مونږ مخې د دې ته دیوال ومن خلفهم سدن او شاد دیتم دیوال فاغشیناهم نراگیر بکو دی فهم لا یبصرون نو دی بحس نوینی اخرت سره ولگوا دنیا سره شی ماضی او بخل مانا والے و سواعون علیهم او برابر دا بدی باندے آن درتا هم ام لم تنگر هم یر ور کول ستا دیتا یا یر نور کول دیتا لا یؤمنون ایمان نرولی انما تنگرو یقینا اثر کئی ستا یر ور کول ستا انذار من اتبع الذکر آغا چاہتا چتا بیداری کئی دا نصیحت و خشیر رحمان بالغیب و یرکی دا رحمان پسڑو یا پشیشا یا پحال دنلی دوکی اللہ لہ فبشر ہو نزیر ورک دلہ بمغفرت پا بخن و آجر کریم و پروز پاجر و بدل دا عزت پا اجرت و پا بدل معزز مخوریز انا نحنو نحی الموتا یقینا مونږ ژوند کوو به دا مړی و نكتبو لیکو مونږ ما قدم و هغه چې مخکې لیکلې دي دي و آثارهم او هغه چې دی رستو پریخي دي و کل شی او هر یو سیز احصیناه راګر کړل دي مونږ هغه فی امام مبین پاغه کتاب لوي کې کتاب کار کې و غریب لهم مثلا بیان کا دیتا د پاره د عبرت اصحاب القریه واقعا د خار والا اذ جاء المرسلون کل چراغ للاغیتا انبیاء کرام را لگلی شوی اذ ارسلنا الیهم اثنین کل چراغ لگل من اغیتا دو انبیاء فکذبوهما ناغی نسبت دروغو کاغیتا فعززنا بسالسن نمضبوط کل من اغیتا درین بانده فقالو نووی دی انبیاء و دی خلقتا انا الیکم مرسلون یقینا من تاسوتا را لگلی شویو قالوا نبي خلقوا ما انتم الا بشر مثلنا ايتاسو مگر بني ادم يزمون غندا ومان ذل الرحمن من شيء او ندير علي گلي رحمان اس شيء داغنه جتاسو وای ان انتم الا تكذبون ايتاسو مگر دروغ وای قالوا اويد انبياء ربنا يعلم رب زمون پوهيگي انا اليكم لمرسلون شيخنن ممتاز تا خامخار علي گلي شيو وما علينا الا البلاغ المبين او نشت پزم زمون مگر رسول خکارا قالوا ناغيوت انا تطيرنا بكم يقينا من بطفالي نسو بتاسو يا يقينا من سپيرشو ستاسو دا وجه لئن لم تنتهو كتاسو بن نشوه لنرجمنكم نخامخا ضرور سنسار بكو تاسو وليمسنكم منا عذاب نليم او خامخا ضرور ابرسي تاسو تا زمون دا طرفنا عذاب درناك قالوا ناغيوت طائركم معكم سبب دا سپيروالي خو انخط عمل دا پتاسو پوري یا سبب د سپیروالی تاسو سره ده اين ذکرتم آیا چې تاسو ته نصيحت درکړې شي نو بد فالق نيسه یا آیا چې تاسو ته نصيحت وکړې شي نو تاسو دمکه ورکوي یا اين ذکرتم آیا چې تاسو ته نصيحت درکړې شي نو انکار کوي بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم یې چې د حد نه تیروتون کیه